Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Lokman Suresi 3 ayet-i kerime Lokman Suresi'nden. Birinci ayet-i kerime Lokman Suresi'nin 17. ayet-i kerime Lokman Suresi'nden. Bismillahirrahmanirrahim. Ya büneyye ekimiz salate. Bize Mevlam bunu Lokman Aleyhisselam'dan hikayeten buyuruyor. Ya Lokman Aleyhisselam olduğuna bunu söylemiş. Ya büneyye, ey yavrucuğum. Arapça ya beni olsa evladım olur, normal kullanılır. Büneyye ismi tezkir deniyor buna. Ey yavrucuğum. Lokman Aleyhisselam o da bunu söylüyor. Mevlam bize bunu buyuruyor. Ekimü salate, namazını kıl buyuruyor. Oğul namaz kılmıyor mu acaba? Tabii kılıyor. Kılıyor ama ne diyor? Yavrum namaz kıl. Ne anlamaya geliyor bu? Daha güzel kıl anlamaya geliyor. Bir gün yolcunun biri yola giderken esen tabii kafile yani deve komuyla giderken yolcunun biri namazını cemaate kaçırmış. İzin alıyor kafile reisinden. Oradaki meşte hemen gidiyor, koşarak gidiyor. Niyeti şu, hemen namazını, çabucak namazını kılacak. Camiye giriyor, bakıyor. İçeride Hazreti Cüneyd-i Bağdadi'yi görüyor. Cüneyd-i Bağdadi zamanın kutbu. Onu görüyor. Onu görünce bu zamanın kutbu büyük evliullah. Benim gönlümü kalbimi bilir okur diye namazını bir defa daha yavaş, daha düzgün namazını kılıyor. Yani bir selam veriyor. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi'nin yanına gidiyor. Üstadım, ben yola gideceğim. İşte sen istirham ederim, dua isterim diyor. Cüneyd-i Bağdadi başına kaldırıp şeye bakıyor. Şunu diyor. Yavrum, namazını kıl, sonra git. Bu diyor kendi kendine namazımı beğenmedi demek ki. Tekrar kılayım. Namaz kıldığı yere gidiyor. Bu defa ne yapıyor? Namazını daha da güzel kılıyor. Tadir erkanını, secde rükûnü daha da güzel yapıyor. Selam veriyor. Yine gidiyor yanına. İşte üstadım, hocam izin verirseniz yola gideceğim. Gene başını kaldırıp bakıyor. Yavrum namazını kıl sonra git. Tekrar namaz kıldığı yere gidiyor. Artık bilebildiği kadar en güzel namazını kılmaya çalışıyor. Ağır namazını kılıyor. Geliyor yine, yine aynı cevabı alınca hocam, üstadım ben ancak bu kadar yapabildim. Acaba eksiğim, kusurum ne acaba? Bunu bana söyler misiniz? Şöyle buyuruyor. Yavrum, ben burada olmasaydım nasıl kılacaktın? Öyle kıl. Allah için namazı kıl diyor böyle. Şimdi Lokman Hazretleri de oğluna böyle buyuruyor. Yavrum namazını kıl. Namazını kıl. Ne belki namazında eksi görüyor, hata görüyor ya da yanında başka, dışında başka kılıyor namazını. Ekümüs salâ, ya büneyye, yavrucuğun namazını kıl. Namaz nedir? Tabii her zaman bu konuya geçiyor da ama Kur'an-ı Kerim'de namaz tekrar tekrar geçtiği için bunun tekrar bir sakınca olmuyor tabii. Namazı bir bedene benzetirsek, bedenin canı nedir? İmandır. Eğer bir bedende can olmasa ne olur? Ölü, cenaze olur, sürüleş olur. Demek ki bedenin bütün özelliği nedir? Hayata bağlı, cana bağlıdır. Peki bedende can var. Ne gerekiyor? Önce temel gıdalar gerekiyor şimdi bedene. Öncelikle su, hava. Hava, su, diğer gıdalara gerekiyor. İşte nedir namaz? Günde 5 öğünlü gıda. 5 öğünlü gıda namaz günde. Günde 5 öğün. Sabah kalkıyor. Önce güneş doğmadan önce kısa 2 rekat farz, 2 sünnet. Nedir bu? Hafif bir gıda alınıyor. Öğle namazı 10 rekat daha oluyor böyle. En son yatsı namazı 13 rekat daha fazla oluyor. Demek ki bir kimse eğer günde bu 5 öğün manevi gıdayı almazsa beden olur madem beden manevi açıdan beden zayıf hastalığına giden muhtemelenler. Namaz bunun için dinin direğidir. Yani bedenle direğidir namaz. Kılma gerekiyor. Ayet-i Kerime devam ediyor. Ve emr bil marufi. Marufu emir et yavrum diyor. Maruf dinde bilinen şeyler. Herkesin bildiği şeyler. Yani namazın kılınması, oruç tutulması, haramların örtülmesi gibi şeyleri yavrum diyor. Marufu da emret. Bir kimse imandan sonra 5 vakit namazını ne kadar güzel de kılsa tek başına bu toplum devam etmez muhteremler. Etmez böylece. Komşuya bir yanar ki insan rahat edemez, şiir edemez. Bunun için ne gerekiyor? Toplumun da bir düzenlenmesi gerekiyor. Bu da nedir? İlahi emre itaatili olur bu da böyle. Bir sınıfta öğretmen olmazsa çocuklar ne yapıyor? Yine yaşıyorlar. Kavga da yaşıyor birileri. Bir hükümet olmazsa, devlet olmazsa, komutan olmazsa ne olur mu? Karışık eder bu şekilde böylece. Bunun için ne gerekiyor insanlara? Bütün insanlığın, bütün devletlerin de Allah'a itaati gerekiyor. Yeryüzünde bir insan itaati meylemize gerekiyor. İşte bunu hatırlatma gerekiyor, bunu da söylemek gerekiyor diğer Müslümanlara da. Efendim oğlum ben namaza gidiyorum. Peki baba güle güle. Oldu mu? Olmadı muhtemelen değil mi böyle? Olmadı bu şekilde böyle. Ne gerekiyor? Hadi namaza gidelim böyle gerekiyor. Arkadaşına şeyine. Tabii günümüzde kalp kırmadan, incitmeden, İslam'dan da soğutmadan, tatlı dille, yapıcı yaklaşımla teşvik etmek gerekiyor. Ama mutlaka söylemek gerekiyor muhteremler. Söylemese ne olur? O kişi mahşerinde ondan şikayetçi olacak mahşerine bak. Ya Rabbi ben bilmiyordum. Unutmuştum, gafildim ben. Her zaman gitti, beni çağır, davet etmedi namaza işte. Ve nehe anil münker, ayet devam ediyor. Bir de münkerden nehyetmek. Alıkoyun bak. Münker de İslam'ın din inkar etti, kabul etmediği şeyler, haramlar yani. Böyle. Bunlara men etmek böyle şey. İçki içeni, kumar oynayan işte, açık saça gelen kızları, şunları bunları da bunları söylemek gerekiyor. Mesela bir pikniğe bir ormana gittik. Oturuyoruz rahatça. Grup oturuyoruz böylece. Bir aile geldi. Ateş yaktılar. Açıkta. Yazın. Çam şeyler tabii mağdum düşür yerde. Kurumuş yer böyle. Otta düşebilir böylece. Bana ne dersek ne olur? Ormanda biz yanarız. Bunun için mutlaka söylemek gerekiyor muhteremler. Eğer bugün komşunun oğlu kötü yoldaysa yarın bizi oğumuzu etkileyebilir muhtemelen. Bunun için mutlaka söylemek gerekiyor. Yani Müslümanların nedir bu? Toplumsal yani sosyal görevleri de bu. Biri bu da böyle şey. Allah'a emrini söylemek, yapmaya teşvik etmek, haramları söyleyip ondan kişi kurtarmaya çalışmak. Haram işleyen kişi gerçekte denize düşen bir garibe benzer. Yani yüzme bilmeyen kişi, yalnız bir kişi suya serinlemeye girmiş denize. Kıyıda biraz gezeyim demiş. Birdenbire deniz derinleşti, içeri daldı gitti. Buna karşıdan bakarsak olur mu? Olmamıştır. Hatta imdat diye bizden yardım istemesi de beklememe gerekiyor burada. Hemen koşup evimizden gelin yapma gerekiyor. İçki içen bir kimse, kumu oynayan bir kimse, namaz kılmayan bir kimse, dedikodu yapan bir kimse, açık saçı giden bir kadın, bir kızı nedir? Bu da Allah korusun günah denizden düşmüş, boğulmak üzere. Hem de ebedi boğuluş. Ebedi boğuluş. Bunları kurtarmamız gerekiyor bunları. Yalnız tabii ne gerekiyor burada? Yapıcı olmak, kalp kırmadan, İslam'dan soğutmadan böyle tatlı bunları kurtarma çalışmak gerekiyor. Peki ama bunları yaparken ya karşıdaki birden biri bizi terserse, bir de kötü söz söylerse, ne yapalım? Kızalım biz de ona karşı? Hayır. Mevla buyuruyor, vasbir ala ma esabek. Eğer bizler bunu Allah için söylüyorsak, ne gerekiyor burada? Karşıdaki kızsa da, bir tersese de, kötü cevap verse de, ne gerekiyor burada? Mevla buyuruyor, vasbir, sabret. Ala ma esabek. Bu arada insan ne isap ederse, buna sabır. Hatta sözün dışında, yani fiili bir hakaret bile olsun, buna biraz sabır gerekiyor. Müslüman arasında, tabi savaş müstesna. Hemen kızı bağırmak, çağırmak, tartışmak, efendim şöyle yaptın, böyle yaptın demek, bu doğru değil muhtemelen böylece. İnne zalike, işte bunları yapmak. Hangilerini? Beş vakit namazı, yani beş öğünlük manevi gıdayı vaktinde yemek. Bugün tıp da öyledir muhtemelen. Yemek vakitleri belli oldu mu insan sağlığı güzel olur böyle. Namaz vakti kılınırsa insan ruhu sağlığa kavuşur. Beş vakit namazı vaktinde kılmak böylece. Yemek yemede bir usulü vardır. Kişi hemen çabuk çabuk yersin olur lokmaları çiğnemeyi tutarsa faydası yok, zarar olur. Namaz da bunun gibi. Kişi namazla böyle çiğnemeyi yutarsa, yani kıraatini, rükûnü, secdesini, acil acil edersin ne olur? Neye benzer bu? Lokmaları çiğnemeyi yutmaya benzer. Bu nedir? İnsan buradan zarar alır. İşte namazı güzel kılmak, sonra emri maruf yapmak, Allah emrini tebliğ etmek. Bu nedir? Bu gerçekte peygamberlerin görevi. Yani en kutsal görev bu. En kutsal görev bu. İslam'ı çalışmak, Allah emrini duyurmak, tebliğ et, Allah emrini duyurmak. Allah bundan razı yok kuluna ya. Allah emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Hatta Kur'an-ı Kerim çok yerinde kul geliyor. Kul, kul, kul. Nedir bu? Habibi Muhammed'im söyle. Şu anda ya peygamberimiz, biz okuyoruz Kur'an'da, kul okuyoruz. Hitap bize geliyor şu anda. Bize geliyor. Mevlam bize kul, kulum söyle. Kulum söyle Allah emrediyor muhteremler. Allah emri bu. Demek ki bir kul Allah'ın emrini tebliğ ederken Allah'ından razı oluyor muhteremler. Razı olmam bence. Yine tabi haramdan sakındırırken de bunları söylerken Allah bundan razı oluyor. Bunları yapmak nedir? Bir de sabretmek sonunda. Efendim işte ben sabredemem. Yok. Sabırcı muhteremler. Ki peygamberler sabredi, peygamberler sabredi muhteremler. Sabredeceğiz. Nedir bunlar? İnne zalike min azmül umur. Bizim azmi olunan işlerden böyle. Allah'ın en önemli işler bunlardır böyle. Yani maktu diyelim, katı kesin emirler bunlardır böylece. Bunları yapmak böylece. Bir insan işlenen günahlara karşısında duyarsız olursa imanın çok zayıf olduğunu işaretir muhtemelen böyle. Yani duyarsızlık daha doğrusu neme lazımcılık dediğimiz kelime var ya, neme lazımcılık böyle. Bu nedir Allah korusun? İmandaki büyük muazzam korku bir zayıftır böyle. Neden? Din benim dinim diye böyle şey. Dine sahip çıkma gerekiyor. İkinci ayete geçiyorum Lokman suresinden. Yani 18. ayet-i kerimeye geçiyorum. Mevla buyuruyor. Ve la tüse'ir haddeke linnâsi. Bu da insan arasındaki davranışlar şimdi. Müslüman arasında beraber kardeşliğin devamı için gerekenler. Ve la tüse'ir haddeke linnâsi. İnsanlar için yüzünü boynu yükü ters çevirme. Şimdi bazı insanlar özellikle sonradan görmeler ya, sonradan görmeler eski arkadaşlarını görünce, şöyle fakir makri falan görünce ne yapar? Karşısına görünce onları görmemezliğe gelir. Yani onlara biraz muhatap olmayayım diye. Yani şöyle karşısına gördüğü zaman da yüzünü şöyle çeviriyor böylece. Allah bunu yasaklıyor, haram ediyor bak. Buradaki velâtü sair nehi hazır deniyor buna. Allah bunu yasaklıyor, haram kılmış böylece. Yani görmezliğe gelmen. Niçin? İnsanları küçümseyerek ama. O amaçla böylece. Ama karşıda müşrik kadın geliyor değil mi? O ne gerekiyor? Onu görmek için baş görme gerekiyor da. Zima da gerekiyor burada böylece. Veya da kötü bir insan geliyor. Ona onu bir şey söyleyemeyiz. O zaman baş görebiliyor. Ama sırf karşılıklı küçümseyerek demek ki yani görmemeye gelmek bu dinimize yasaklanmış. Ne yapmak gerekiyor burada? Yani selam verme gerekiyor burada. O kadar. Yani kalkıp onu konuşmak şart değil. Ne gerekiyor burada? Selam. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Güler yüzle oldu mu? O da sevap oluyor. O da sevap oluyor. Yani nedir selam? Benir İslam bir parola. Selam. Kişi Avrupa'ya gitsin, Afrika'ya gitsin, nerede gitsin, kişi gitsin. Kişi karşıdan bakıyor ki, şunlar Müslüman ülkelerine gelen benziyor mu? İslam verdin mi, herkesten dedi mi? İşte kaynaştı muhtemelen. Yani kaynaştı böylece. Yani taş gibi kalpler ne oluyor böyle? Bunları çimontosu oluyor, selam. Birleştiriyor bunları selam. Ne kadar güzel bir İslam'da böylece. Ezan da bunun gibi. Ezan okundu mu? Ne kadar Müslüman varsa, ırk rengi ne olursa olsun, yani topluyor bunları böyle. Ezan ve selam. Vela temşi fil ardı meraha. Bir de Mevlam bize işte burada yürüme kuralını, yani trafik kuralını öğretmeyeceğim size. Yaya trafik kuralını. Vela temşi fil ardı meraha. Yeryüzünde şımarık yürüme. Yani böbürlenerek böyle yürüme. Kişi kendisini büyük görür de böbürlenir de insan böyle şımarık böylece böyle yani çalım satarak, hava atarak yani yürüme burada. Tevazu böyle gerekiyor. Tevazu gerekiyor burada. Yalnız İslam düşmanlarının bulunduğu onlara karşı çalım satmak var bak muhteremler. Onlara karşı. Onlara bebeğine var onlara karşı. Neden var? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ömre yaptığı yıl henüz Mekke'ye fetholmamıştı. Mekke müşrikler ait o zaman henüz daha böyle şey. Anlaşma yapıldı. 3 gün izin verildi. Ömrü yapması için böyle şey. Ne yaptı Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri hesabına? Akşe bunu muhteremler. Şimdi biliyorsun tavafta kişinin sol tarafı Kabe'ye geliyor. Sağ tarafı açıkta oluyor böyle. Ne kadar müşrik varsa Mekke mükerremede onlar etrafa çekildiler. Müslümanı seyrediyorlar böyle. Yani sağ tarafta halk ettiler böyle şehirde. Böyle. Peygamber buyurdu hesabım açın sol muzarınızı böyle. Fazlını kuvvetlerini böylece ve ilk şaftında böyle koşar gibi birine bakmamalı. Nedir bu? Yani küfre karşı, şirke karşı, din düşmana karşı bu bir gövde gösterisi oluyor bu. Burada sünnettir bu. Ama Müslüman arasında bu velamını yasaklıyor Müslüman arasında. Böyle. Demek ki bazı şey yerine göre kullanılabiliyor muhteremde. Silah da bunun gibi. Müslüman silah çekmek haram tabi böylece. Ama bir kafire karşı çekmek sevap oluyor bunlar. Buna karşı böyle. İnnallâhe Allah Teala Celle Celaluhu la yuhibbu Allah sevmez. Külle muhtalin fehur. Muhtal fehur olan Allah sevmez. Muhtal kendi kendini beğenen kişi. Öyle insan var ya kişi çok yani beğenir. Kendi büyük görür kendisi. Herkese küçük görür böylece. Gerçekte o kişi kendini beğenir ama ona kimse beğenmez ama. Gerçekte böyle. Fehur da başkasına karşı övünen kişi. Yani ben şöyle övünen kişi. Allah bunları sevmiyor. Neden? İnsan denen varlık nedir ki? İnsan denen varlık nedir ki? Bir geçmişine bakalım. Bir geleceğimize bakalım. Ona bakmak gerek. Nedir geçmişimiz mi ya? Bir kan pıhtısı. Kan pıhtısı. Pis bir yerde böyle. Kan pıhtısı. O anda düşse kişi onu izin tiskinir ona. Sonra dünyaya geldi bebek. Ağlar, burnu akar, kusar, üstünü pişirir, altını işer. Böyle acayip bir varlık insan böyle. Kimse onu sevmez onun da. Ne derler? Annesi babakımı derler. Böyle. Yani biraz seveyim diye kucağı alan bile şöyle bir kustu mu, altı işedi mi hek atar, anasını atar. Böyle. İnsan bu başlangıcı. Sonu ne? Yaşlılık, hastalık, ölüm, kabirde şürümeleş olmak derler. Zavallı insanlar. Yani zavallı insanlar. nereden nereye gelmişler? Yani belli bir yaşa gelmişler. Gençlik, orta yaş, sağlık, sıhhat. Hele belli makam mevkilere gelmişler. Kendilerine bir onur, gurur, benlik, şunlar bunlar. Bunu kime karşı yapıyorsun? Kime karşı yapıyorsun? Yani başlangıcı ne, sonu ne? Geçiyoruz inşallah 19. ayet-i kerimeye Lokman suresinden. Öyle an buyuruyor. وَقْسِدِ ف۪ي مَشْيْكَ. Demek ki yürürken çalım satmamak gerekiyor. Böbürdenmemek gerekiyor. Şıvamak gerekiyor. Mütevazi yürümek gerekiyor. Bir de bunun dışında hız kısıtlaması var başta Kur'an'da. Hız kısıtlaması var Kur'an'da. Öyle an buyuruyor. وَقْسِدِ ف۪ي مَشْيْكَ. Yürümende iktisatlı orta ol. Ne çok yavaş, ne hızlı böyle. İşte trafik kuralı buna uygun muhtemelen. Olması gerekiyor böyle şey. Gerçekten yani bir insan çok hız yürüdü mü dikkatini çeker. Çok yavaş yürüdü mü dikkatini çeker böyle. Sağlık yönünde de böyle bu. Hız yürümekten zararlı, yavaş yürümekten zararlı. Her işin hayırlısı ortası muhtemelen. Trafikte bunun gibi. Bir kişi kuşu acele ediyor mu? Durmadan soldan mollar, soldan mollar. Geçen kişi arkadan bakar hatta bazı onu söver bile var. Ne oluyor böyle şey? Çok yavaş gitsin trafiği engeller. Yaya da bunun gibi. Yaya yolunda bazılar olur. Üç kişi bir araya geliyorlar. Kol kola giriyorlar. Artık yavaş yavaş yavaş gidiyorlar. Arkadan gelene sıkışır zavallı. Onlar sollama çalışıyor. Bakınız Kur'an bize her şeyi bildirir muhtemelen. Her şeyi bildirir efendim. Eylem buyuruyor. Vaksid fi meşike. Yürüyüşünde orta karar ol. Yavaş yürüme. Tembel ol. Miskin de olma. Hızlı da olma böyle. Orta karar yürü. Ayet devam ediyor. Sesle ilgili nasıl geliyor? Sesle geliyor. Şimdi geçeyim inşallah yürüme ilgili konuya. İsra ayet 37'de. Yine Mevla buyuruyor. Vela temşi fil erdi meraha. Yeryüzünde yine Mevlam buyuruyor. Yeryüzünde şımarık yürüme. İnneke sen diyor Allah. Ey kulum sen. Len tahrikal erde. Yeri yaramazsın. Ne kadar güçlü olsan, kuvveti ol, adımını sert atsan yer kabuğunu yaramazsın. Acizsin yani. Yer kabuğu. Allah katına dünya işi sıfır. Şu evren karşısında kadar. Bak Mevlam buyuruyor. İnneke, ey kulum sen, len tahrikal erde, yeri yaramaz. Yeri kabuğunu yaramazsın böyle şey. Ve len teblügen cibale tuğla. Ne kadar iyi yapılı olsan da dağla bu ölçemezsin dağlarla. Yani insan bir dağa baksın değil mi? Kişi dayanında bir karınca gibi kalıyor insan böyle. Dağın yanında. İnsan bir karınca kalıyor böyle şey. İnsan ne kadar adımını çarpa vursa, gösteriş yapsa kişi yer kabuğunu yaramaz muhtemelen. Mevla yine buyuruyor. Kulum acizsin. Mevla buyuruyor. Mevla. Acizsin buyuruyor. Yürüme konusu namaza giderken bile acele etmemek gerekiyor. Namaz giderken bile. Hadis-i Şerif Buhari Müslim hadis-i şerif hem de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İza ukimetü salatü. Namaz için kâmet getirildiği zaman bile. Bir insan tartık camiye geldi. Bakıyor ki müezzin efendi kâmete başlamış. Bu durumda. Fela tevtüha bentüm tesi'amne. Koşarak gelmeyin buyuruyor Aleyhisselam. Efendim yetiştirin mi? Yetişen bırak yok. Kişi camiye geldi. Kişi kapıya geldi. Yanlış kaçtı girdik. Baktı ki kâmet deniyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. O durumda bile koşarak gelmeyin. Ve diyor ve entüm temşü ve aleyküm sekine. O durumda bile yürüye geliniz. Ve aleyküm sekinetü üzerinize sükunet olduğu halde. Bakarla geliniz böyle şey. Hadis-i devam ediyor. Yetiştiniz diye hemen beraber kılınız. Kaçınca tamamlayınız. Hadis-i devam ediyor. Bu oluyor cami, çok zaman camide oluyor. Özellikle artık imam tam rüküye gidiyor. Gelen kişi ne yapıyor? Rükû etmişsem rekatım sayılır diye kişi başlıyor koşuyor, patır kütür. İmamı da şaşırtıyor. Cemaat da şaşırtıyor. Kendi de namaza giremiyor aslında. Kendi namaza giremiyor aslında. Namaz olmuyor aslında. Olsa bile yani yüzde bir ihtimal namaz olabilir. Niye namaz olmuyor? Namazda ilk tekbir, işte tekbir ayakta alması farz bunu. Bakınız. Şimdi bir kişi koşarak gelirken ne yapıyor? Allah'a bederken eğiliyor bir taraftan ama. Bir kimse tekbiri alırken tekbirini eğilip alırsa o tekbir sayılmıyor. Sayılmadı ki namaza kişi girmemiş oluyor. Yatıp kalkıyor boşuna. O namazdan kişi boş oluyor muhteremler. Kişi ne yapacak? İmam rüküye gitse de kaçırsa ne yapacak? Niyetini güzel yapacak. Şaşırmayacak. Ayakta. Allahu Ekber. Tam tekbir alacak. Ondan sonra Allah'a böyle rüküye edecek muhterem şey. Bunun için bu Aleyhisselam Hazretleri yani şaşırmamak, şaşıramamak, eksik kalmaması için ve cemaat imamı da telaş vermek için bu Aleyhisselam Hazretleri kâmet getirildiği zaman bile cami girdiğiniz zamanlar koşmayın. Acele etmeyin. Yürüye gelin. Bakın ve aleykümün sekine bir de burada. Yani sükün yani telaşsız. Bak, böyle telaş etmeden böyle. Çünkü telaş ne yapar? Niyeti yanlış yaptırabilir insan böyle. Telaşsız böyle geliniz böyle. İmama uyunuz. Hemen rükü kaçtı. Kaçsın. Namaz kaçmaz. Sen secdeye vardık. Evet oraya sayılmaz ama secdenin sahibi yazılıyor. Bak, onun sahibi yazılıyor bu şekilde böyle. Şimdi yine gelelim inşallah ses tonu meselesine. Yine bu da Lokman ayet 19'a bu da. Ayet-i Kerim'in başlığı şöyle de okudum orasını. Vakısıd fî meşrike. Ayet-i Kerim'in devam ediyor. Ve gudud min savtik. Sesini kısmayla bırak. Bak ses tonunu da Allah Kur'an'a ayırıyor. Ses tonunu da. Mela buyuruyor. Ve gudud min savtik. Sesinde kız. Bağırma. İnne en kire sıfatı en kötü ses nedir? Le savutul hamir hımarın sesi. En kötü ses doğada en kötü ses hımar. Nedir hımar? Bağırması da eşek. En kötü ses hımarın sesidir doğada. Mevlam bize bunu burada örnek verir buna. Neden acaba bu hımarın, abi eşeğin sesi neden kötü acaba şimdi? Ona bakalım. Hadis-i şerif tabi. Kur'an-ı Kerim'i kim açıklıyor bizlere? Resulullah açıklıyor hemler. O açıklıyor. Hadis-i şerifi Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud, Tirmizi'de. Bakınız hadis-i şerif böyle. Hadis-i şerif sahih hadis-i şerif. İzâ semiyutum esvâte dîketi. Resulullah buyuruyor. Sizler horozun sesini duyduğunuz zaman, horoz ötüyor duyduğunuz zamanlar, Fesilullah'a min faldihi. O anda dua edin, Allah'tan nimet isteyiniz. Demek ki horoz öttüğü zaman bundan kişi ne yapma gerekiyor? Onda dua etmek gerekiyor bakın. Dua etmek gerekiyor. Fe inna ra'at meleken. Çünkü onda melek görüyor, onun için ötüyor orada bakın. Melek onda Allah'ı zikrediyor. Horoz melekleri görüyor. O da meleğe uyum sağlıyor. Ona beraber ötmeye başlıyor. Bunun için horoz sesi çok değerli bir şey muhteremler. Sonra horozların ötmeleri de belirli vakitleri vardır. Eskiden altırka saatler vardı. Eskiden bir çocukluğumda altırka saatler vardı böyle. O saatlerde ötme zamanı belliydi. O zamanlar çok edeyim saat olmazdı. Ya bırak insanlarda evlerin çoğunda saat yoktu böyle. Horoz o zaman doğal saat. Ne dördü büyüklerim o zamanlar? O ötüyor. Üç olmuş, üç horozu bak. Daha dört olmuş. Dört horozu ötüyor. Doğan sağlıktan böylece. Demek ki horoz sesi makbul sestir. Doğada malum sestir. O anda melek görüyor. O anda oradan melek olduğunu dua etmekten makbuldür. Şimdi gelelim hımara. Vida semiyutum nehikan hamiriye. Hımarın da merkebinde andırılmasını duyduğunuz zaman. O andırıyor bak. Ötmüyor, andırıyor böyle. Fethi amözü billah Allah'a sığının. Kimden? Müneşşeytan, şeytan Allah'a sığınır bak. O anda böyle. Fe inneha, çünkü o merkep, rüyet şeytanın, o anda şeytan görüyor, o anda orada şeytanlar vardır. Onun için anırır. Buyuruyor. Anır zamanlar merkep, Allah'a Teala sığının, şeytanın şerrinde Allah'a sığın onlara böylece. Demek ki en doğada çirkin ses, merkep sesidir. Hani Süfyan-ı Sevri'yi, tabiinden, muhadisinden, müşriklerden, büyük zattır, Eylullah'tan kendisi, Süfyan-ı Sevri Hazretleri şöyle buyuruyor, kale, sayya külü şeyin tesbihun, ne kadar öten mahluk varsa diyor, kuşlardan, şundan, bundan, hatta yerde yürü hayvan, ne kadar hayvanın sesi varsa, bunların her birinin sesi tesbihtir, Allah-u Teala zikirdir böyle. Yani kurbağa da bağırır, Allah zikreder muhtemelen. Allah zikreder böylece. Kuzu meler. Şimdi hayvanların bir belli sesleri var hayvanların. Mesela bir hayvan acıkır, onun bağırması başkadır. Kedi de böyle. İnek de böyle. Susar acıması başkadır. Korkudan başkadır. Bunun dışında normal olarak bir hayvan bağırıyorsa, bir kuş türü ötüyorsa, nedir bunlar? Hep bunlar bir zikir tesbihdir bunlar bakın böyle. Normalde. İllen himar. Ancak himar diye merkep. Eşref böyle. O Allah zikretmiyor böylece. Lien evvelehü zefirün ve ahirühü şehikun. Merkebi alınması evveline zefir deniyor. Sonra da ne diyor? Şehik deniyor. Zefir ve şehik. Lennehu savti ehlin nari, bu cehennemin sesi budur muhteremler. Şimdi tabii içinizde belki bir görmeyen de olabilir işte mesela, içimizde mesela. Tabii bilen de vardır. Anıldığı zamanla ilk baştan başka türlü anılır böyle. Başka anılır. Sonunda ve işin çeke çeke böyle bir. Kısa kısa. Anlamadılar. Evvelki nedir bunun? Zefir, sonra şehir dönüyor. İşte Allah korusun, cehennem ehli öyle bağıracak cehennem muhteremler. Aynı böyle. Bağıracaklar böyle. Cehennem ehli böylece. Cehennemde ateş bağdan bir alev önce ateş birden bire böyle. Ateşe bir güç verecek, ateşe verecek böyle. Ateşi muazzam yüksek olacak. O zaman ne olacak? Zefir, anırma böyle. Bütün ki katılın önce o cehennem ehli böyle merkebi anıracaklar böyle bağıracaklar böyle. Yer çınacak. Ateş yavaşlığına biraz, ondan sonra şeyik böyle bir anarım olacak böylece böyle. İşte bize Mevla merkebi bunun için dünyada vermiş, yani cehennemi hatırlamamız için. Allah'tan korusun muhtemelen, Allah korusun Allah'ın böyle. İnsanlara bilmeyene kolay geliyor. Bir söz vardır ya, cahil cesur derler, bir cesur vardır, cahil cesur muhtemelen der. Yani cehennem vakrında böyle şey. Aynen belki anıldığı gibi bağırış anırsa böyle. Durmadan ama böyle. Durmadan böyle. Ya zefir ya şehir böyle. Yani bu anıma sonunda çeke çeke çeke çeke çeke çeke tekrar dönecek. Tekrar bağırış olacak Allah korusun böyle şey. Bunun için işte dünyada çok sakınmamız gerekiyor. İnsan dünyaya bir defa geliyor. Böyle şey. Kimse aldanmasın bulunduğu zamana bir aldanmasın kimse. Hepsi geçici. Hepsi geçici böyle. Bu yaz mesela geçici, baharlara geçici muhtemelen. Her şey geçici, hayat da bunun gibi öyle. Ayet-i Kerime şuradan girmiştik. Mevla buyuruyordu. Ve'udud min saftik, sesinde kıs. Yani abi yürüyorum, bereket de bağırıyor ama Allah kadar makbul değilim demiştim öyle muhtemelen. Sesini kıs. Peki bu sesi kısmı her yerde geçerli mi bu? Hadis-i Şerif okuyormuşlar Buhari'den. اِنَّ اللّٰهَ يُبُّ الْفَاهِشَ وَلَا سَيَّهَا فِي الْاَسْبَاقِ اِنَّ اللّٰهَ Allah Celle Hazretleri لَا يُحِبُّ الْفَاهِشَ Evlen konuşmada müstecen konuşma, Allah sevmiyor bunu. Yani bir insan erkeği arasında bile böyle fuhuş sözleri, kadına ilgili böyle mahrem şey konuşmalar, Allah bunu sevmiyor bunlara böylece. Bir de vele sayya fil esvakim, bir de dışarıda, çarşı pazarda bir bağırıp konuşmalar, Allah sevmiyor. Bir insan çarşı pazarda böyle yüksek sesle bağırıp çarp konuşursa. Ama satıcı gerektiği zamanlar sessiz çıkıp söyler mi? Satıcı kişi böylece. Gerektiği zamanlar. Durmadan bağırmaz tabi. Gerektiği zamanlar malın teşhimini yapabilir. Ama halkın konuşması Allah bunu sevmiyor bakın. Demek dışarıda ne gerekiyor? Sesin tonu da kısma gerekiyor. Öyle yüksek sesle konuşmama gerekiyor. Allah bunu yasaklamadı. Bazı toplum taşıma araçlarında, otobüsler, minibüsler, trende de olabilir, vapurda olabilir böyle. İki kişi bir araya geliyorlar. O kadar bağırıp konuşuyorlar ki herkes bundan rahatsız oluyor muhtemelen böylece. Hatta bazı kadınlar bunu yapıyorlar. Kadın böyle. Kadın belediye otobüsüne biniyor. 32 kadın böyle bağırıp konuşuyorlar. Bir de otobüs ondan sonra dinlemezse mecbur kalıyor sanki. Konuşmaya kalıyor. Bak Allah bunu yasaklıyor muhtemelen. Nasıl konuşmak gerekiyor? Bir kimse kimle konuşuyorsa onun duyacağı kadar o kadar konuşma gerekiyor. Böyle. Bunu aşma gerekiyor. Bu da sesi israf etmemek gerekiyor muhteremler. Bu da nedir? Aynı zamanda gürültüyü önleme. Gürültüyü önleme. Nedir gürültü? İstemeyen sese gürültü denir. İstemeyen ses buna gürültü deniliyor. Gürültü de çevre kirliliği kadar sıhhatı zararıdır baktı hemler. Gürültü de böyle. Gelin ibadette, duada nasıl yapma gerekiyor? Araf ayet 55'te Mevla buyuruyor. Üdü rabbeküm tedarren ve hufye. Mevla buyuruyor. Üdü rabbeküm, Rabbinize dua ediniz. Mevla buyuruyor. Rabbinize yalvarın. Dua edin Rabbinize. Ne şekilde? Teldar Ruan böyle yalvararak dua derken duada. Yalvararak böyle. Öyle onların benle şöyle şöyle yok. Mevla buyuruyor. Dua edin Rabbinize. Teldar Ruan yalvararak ve hufyeten ve hafi gizli olarak bağırmadan çağırmadan. İnnehu Allah Celle Celaluhu la yubil mu'tedin, Allah burada aşırı gidenleri sevmiyor. Bir insan duvarı aşırı giderse, bağırıp çağırıyor, lügat sözcük parçalarsa Allah bunu sevmiyor muhtemelen böylece. Şimdi genelde bazı konuşulur. Bu ömreye gidenler de, hac edenler bazen duyuluyor onlardan da. Efendim hocamız çok güzeldi. Ne biliyorsun? Öyle dua etti ki, öyle bir dua etti ki artık Arafat'ta. Şöyle dua etti ki böyle, bağırdı çağırdı böyle. Hiç de yapmadı. Allah'ını sevmiyor bakmadı. Efendim işte daha güzel dua eder. Muhtemelenler bir avukat kişinin savunmasını güzel yaparsa bu makbuldür insana karşı da böyle. Ama Allah'a karşı güzel kelime kullanmak şart değil ki muhtemelenler. Samimiyet, ihlas. İslam doğduğu gibi. Doğduğu gibi ve bağırıp çağırmadan muhtemelen. Bağırıp çağırmadan ve bir de duayı da kısa yapmak duaları da. Uzun da yapmamak gerekiyor. Bazıları çok uzun yapıyor dualarını. Haşla sen Allah anlamıyor da ona tekrarlıyor. Şimdi şöyle düşünelim muhtemelen. Mesela bir muhatabın bize bir şey söyledi. Biz anladık biz de. Şimdi anlamamış gibi bir de tekrar şey yaparsın olur bizi sıkar bu muhtemelen. Şimdi anladım canım yeter anladım diye bu şekilde. Dua yapıyor bazıları. Ya Rabbi ya Rabbi şöyle Allah'ım şöyle Allah'ım şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle. Yani aşırılık muhtemelen. Terbiyesizlik, edepsizlik yani bu böyle. Sen Allah anlamıyorsun niyetini sanki bu şekilde. Demek ki dua ederken de öyle bağırıp çağırmak yok muhtemelen. Bak Mevla buyuruyor. Teldarran ve hufyeten. Böyle yalvararak, içinden gizli olarak. Bir sefer dönüşünde, yani savaş sağ gidilmişti. Sefer dönüşünde sahabeler bir tepeye çıktılar. Orada Medine'yi gördüler. Medine'yi görünce sevindiler, coştular, pek aşağı geldiler. Yüksek sesle tekbir getirmeye başladılar. Allah Allah tekbir başladılar. Peygamberimiz şöyle buyurdu bak muhteremler. Ya eyyühen nase insanlar, irbiyü alayen püsüküm. Kendinize geliniz ve ne yapıyorsunuz? Bak muhteremler. Yani bağırın, çağırın, buyurun Allah diye bağırın değil mi? Bak. Sahabeler savaştan geliyorlar. Tepeye çıkıldı. Medine'ye görürler. Tabii sevindiler. Başlar Allahu Ekber, Allahu Ekber. Peygamber döndü. Ya eyyühen nase insanlar, kendinize gelin, ne yapıyorsunuz? Ve nedeni şimdi bak. Peygamber bunu açıkladı bizlere. Feinnekum sizler la te'une esamme ve la gayben. Sizler haşa bir sağra yalvarmıyorsunuz. Onu çağırmıyorsunuz. Ve la gayben burada olmayana çağırmıyorsunuz. Haşa Allah sağır değil. Allah gayb gizli değil böyle. İnne mahkum Allah sizinle beraberdir. Allah sizinle beraberdir. İnnehu semi'un karib, Allah işitir, Allah buna yakındır. Demek ki Kur'an okurken de, kişi namaz kılarken de, hatta imamlar da yani namaz kılarken de cemaatine kadar ses okuması gerekiyor böyle. Yani aşırı bağırıp çağırmak, bakınız Resulullah başlarında hem savaştan geliyor bunlar, gaziler bunlar. Allah'ın cihad etmişler bunlar. Bir de Medine'ye göre bir seviniyorlar orada. Bir de tekbir getiriyorlar. Başka bağırmıyorlar. Peygamberimiz döndü. Kendinize gelin. Ne yapıyorsunuz böyle? Şaşırmayınız böyle. Muhtemelen böyle. Demek ki Allah'a kadar bir edebe aykırı oluyor böyle bu. Hadis-i Şerif şöyle son devam ediyor. İnnehu semiyun karib. Allah işitir. Allah size beraberdir. Hadis-i Şerif bari müşkün bu Hadis-i Şerif'te. Şimdi bir kimse mesela birine konuşacak. Uzakta bir kendisine böyle işte mesela işleri var, tarladalar, bahçeliler. Bir orada bir orada çalışıyor. Şimdi ona konuşacak. Onu orada zannediyor. Bağırıp başlıyor konuşmaya. Bir de bakıyor yanına gelmiş mi? Görmemiş ama. Kişi ne yapayım mı? Affedin kusura bakma. Ben size oradan uzak zannettim mesela der. Şimdi bak mutlaka. Yani Allah'a kayıp bağırıp çağırmak yani insana karşı bile oluyor böylece. Yani bir insan uzak zannetip de ama yana gelmiş görmemiş. Bağıra konuşurken gördü mü özür dileyen kişi böyle. Affedersin böyle. Ben uzak zannetim böyle. Bu edepsizlik oluyor. Allah bize beraber. Bak, hadis-i şerife geliyor. İnne mahkum. Allah size beraber de böylece. Bağırmak, çağırmak değil mi? Terbiyesi odur. Terbiyesi bu. Bunun için Mevlam da böyle buyuruyor. Resulullah böyle buyuruyor. Demek ki duamızda, tekbirde, zikirde, her şeyde sessiz olma gerekiyor. Yalnız Kur'an bayramı tekbirinde sessizliğe izin veriyor Kur'an tekbirinde. Bir de telbiyede, lebbek'te muhtemelen böyle. İslam'ın şey olduğu için ikisine buna izin verir bunlara. Bunun dışında demek ki gayet sakin olma gerekiyor, edepli olma gerekiyor, mütevazı olma gerekiyor, ihlaslı olma gerekiyor. Bir de gürültüye ilgili olarak sesli çalgı, müzik aletleri dönemler. Onlara gelelim şimdi. Yine Hadis-i Şerif. Hadis-i Şerif Sahih Müslim'de hadisi okuyorum. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. La eshabül melaiketü rufkaten fiha kelbün ev ceresün. Melekler bir kafileye şefakat etmezler rahmet melekleri. Fiha kelbün evceresin. Bir kafilede, tabi eskiden kervan, konvoyer kervana yürürlerdi. Peygamber böyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir kervanda eğer köpek varsa bakınız. Evceresin ya da çam veya zil varsa. O zamanla hayvanların boynuna takardı da böyle. Gene takıyor ama bazı takıyor halen mesela böyle. Küçük hayvanlara küçük takarlar, zillere bunlara. Büyüğüne çan der, daha büyük çan, çan vurur böyle. Bakınız bir kafilede, bir kafilede eğer böyle bir zil, çan varsa hayvanın boyunlarında varsa ya da o kafilede köpek varsa o kafileye, o konvoya melekler refakat etmiyorlar. Rahman melek de etmiyorlar onlara böyle. Kim geliyor? Şeytan geliyor muhtemelen bakmayacak. Tabi o zamanlar o vardır, zil vardır, çan vardır bunlar takılan. Peki niye acaba takılıyordu o zamanlar boyunlarına hayvanı takıyorlardı? Özellikle geceleri hayvan kaybolmasın diye muhteremler. Hayvan boyunda böyle bir zil oldu mu? Gece bazen tabi o zaman yol belli değil böyle. Hayvan kayboluyor camında. Mola veriliyor, hayvan kayboluyor. Ne yapıyorlar? Onun sesinden tanıyorlar. Yani genelde hayvan kaybolmasın diye yani buradan biraz da bir zorunluluk vardı. Ya bu zevk için değil bu. Eğlence için değil. Burada biraz da zorunluluk da vardı. Hayvan kaybolmasın diye. Bu şekilde bunda zorunluluk olduğu halde Peygamber buyuruyor muhteremler. Eğer bir konvoyda, bir kervanda, konvoyda, toplumda çan zil sesi varsa ya da köpek varsa yanlarında onlara melekler refak etmiyorlar. Rahmet melekleri gelmiyorlar. Melekler ondan kaçıyor, onlar kaçıyor onlardan. Rahmet melekleri oraya şeytanlara geliyor muhteremler. Şimdi gelelim günümüze. Günümüze. Arabası yemeği kişi ne yapıyor? Açıyor TV'ni, şunu bunu açıyor. Müzik. Bakınız. O dönemde o çan takmada, zil takmada zorunluluk olduğu halde aradaki farka bakın. Zorunluluk olduğu halde ki hayvana kaybolabiliyor gece yine yasaklanmış. Melekler gelmiyor onlara. Böylece. Günümüzde zorunluluk var mı? Yok. Sırf nefsten kaynaklanan bir zevk için kişi basıyor diyor mesela. Başlıyor müzik. Kasetten olsun, radyon olsun, ne olsun böylece. Müziğini kıntıramlar. Müzik dinliyor kişi. Tabii ne oluyor buraya? Geliyor melekler bunlara. Gelmiyor. O kişi melekten yoksun kal Allah korusun böyle. Günümüzde bir de bunun tabii sakıncası da var. Kişi kendini oraya kaptırabiliyor icabında. İradesini kaybedebiliyor. Yanlış bir şey yanlış yapabiliyor. Kişi kazanç sebebi olabiliyor icabında böylece. Yani hiçbir zorunluluğu yok. Sakıncası da var. Zevk için yapılıyor. Demek ki bir kimse Allah korusun bu şekilde arabasında çalarsa, tabii evinde çalarsa, bir de evlerde de köpek bulunursa muhteremler. Yalnız av köpeğine izin var. Bir de çoban köpeğine izin var. Bir de evi tehlikeli yerdeyse bir bekçi için bahçe dışarıda izin var. Üç yerde. Dışı yok bunun şekilde böylece. Efendim evi şehirde, köyde, normal bir yerde. Yani korumaya ihtiyacı köpeği bu şekilde. Ama zevk için beslemesi kesinlikle yasak muhtemelen. Melek o eve gelmiyor bakın böyle. Gelmiyor. Hele günümüzde bazıları evin içinde köpeği besliyorlar. Köpeği evin içinde. Balkonunda köpeği besliyorlar böylece. Arabasında köpeği geziyor, bunları geziyor bunları. O eve melek gelmiyor muhtemelen. Bir ara Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Cebrail Aleyhisselam gelmedi. Üç gün ara verdi, gelmedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Cebrail'i çok özlerdi. Ona kadar özlem duyardı. Neden? Peygamber günde garipti Peygamber. Garipti böyle. Çünkü onun muhatabı kim dünyada? Kim muhatap? Bir peygamber. Öyle bakalım da ki peygamberimiz. Mesela bir profesör. Kimle konuşsun ki? Halk arasında muhtemelen böyle. Peygamberimiz öyle bir makamda. Böylece. Ancak Cebrail onun muhatabıydı Cebrail Aleyhisselam böylece. Cebrail Aleyhisselam bir ara gelmedi. Sonra geldi. Peygamber buyurdu ki ya kardeşim Cebrail niye geç kaldın? Hep gözüm yollarda. İçinde bir özlem var. Ancak seninle anlaşabiliyor. Ruhum açılıyor. Senin sohbetinle. Böyle ki ya Muhammed bir evde resim olursa ya da köpek olursa biz eve giremeyiz. İzin yok bize buyurdu. Peki evde köpek var mı? Peygamberimiz yatağın divan altına bir küçük Köpek kapısı girmiş. Kimse gelmemiş muhtemelen böyle. Girmiş böylece. Yani günümüzde gerçekten insan ne yapacağını bilemiyor muhtemelen. Yani özel köpek mamaları, hatta dış ülkeden ithal eden köpek mamaları. Yani bu kadar aşırılığında aşırılıyor böyle. İsrafın israfı. Beterin beteri yani. Tamam böyle. Değil mi? Beterin bunlar böylece. Demek ki kaçınma gerekiyor. Müzik çalınan yerde bakınız zorunluluk olduğu halde yasaklanıyor. Müzik çalınan yere, köpek olan yere melek de gelmiyorlar. Şimdi günümüzde ne yapıyor? Özellikle Müslüman kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Efendim ben müzik çalmıyorum diyor. Ne yapıyorsun? İlahi dinliyorum diyor. Nasıl ilahi? Gene müzik de ama. Ne fark ediyor? Bir rakıyı suyu karışıp içiyor. Bu da rakıya zemzem karıştırıyor. Ama rakı gene rakı muhteremler. Hiç fark yok. Yani normal şarkı dinleyen kişi rakıya su karışıp içiyor böyle. Buna abi Müslüman güya da zemzem karışıyor rakıya. Rakı ne için? Haram. Yani güzel kelime kullanmakla o rakı temizleme muhteremler. Temizleme. Pislik pislik razıca muhteremler. Bunun için böyle müzik ilahi olmaz böyle. Din oyunu elinci alınamaz. Din ibadettir, ciddiyettir, ihlasa samimiyettir din böyle. Varma çalma değildir. Tabii bunu iş yapan yine iş halkta bitiyor muhteremler. Çünkü istek oluyor radyolardan. Hep böyle müzikli şeyler istiyorlar böyle işte. Bunun için ne yapmaya gerekiyor? Uyanık Müslümanlar bunu yapmalılar. İstek yapmalılar. Ama müziksiz ilah istesinler bunlar efendim. O da müzik aldan işte böyle işte. İslam'da muhteremler her şeyin özü ihlas. Bakın. İhlas böylece. Demek bağırma, çağırma yok bu şekilde. Bilhassa bile sesli bağırıp çağırma yok İslam'da. Bağırıp konuşmak, kimse rahatsız etmek yok. Böyle çalgı aletleri İslam'da yok muhteremler. Günümüzde ne deniyor şimdi? Tasavvuf musikisi deniyor bu kadarında günümüzde. Günümüzde bu ama. Tasavvuf musikisi. Artık kim bunları ortaya atmışsa, kim bunları çıkarmışsa bunları, hangi sapı bunları çıkarmışsa ortaya çıkarmışsa bunları, kim notasını yapmışsa bunları, sanki akıllarınca öyle bir hava veriyor ki bunlara, hoşlarına gidiyor bunların böylece. Kim hoşlanıyor bundan? Nefsi emmare muhteremler. Yani Allah aşkına muhteremler ya. Bir örnek kim? Kaynağımız ne? Değil mi? Resulullah sahabeler. Bunlar böylece. Bakınız o Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri sahabelerine tekbir eden bağırmayı yasaklıyor onlara. Dönün arkasına. Susun kendinize geliniz. Ne yapıyorsunuz? Peygamberimiz haşa yaptı mı sahabeler? Musiki var mı o zamanlar? Özellikle tasavvufta. Nedir tasavvuf? Tasavvuf kalbin safileşmesi, temizlenmesi kalbin böyle. Yani kalpteki her şeyin çıkıp Allah için kalbe girmesidir. Tasavvuf, sükunettir, yalnız gariplidir. Bakın ne kadar evliler varsa hep türbeler, tepelerde uzak. Hep çekilmişler böylece. Yani oyun, eğlence, raks, efendim, dans, şunlar, bunlar, tasavvuf, musikisi, bunlar hep haram şey muhtemelen böyle. Yani İslam'a sokulan bidatlar, kötü bidatlar böylece. Ne yazık ki Müslümanlarımız da çok ama gafil muhtemelen böyle. Allah aşkına böyle. Yani Peygamber yaptı mı bunu? Sahabe bunu yaptı mı bunu böyle? Hangi Eylülullah bunu yaptı ki? Hangi Eylülullah bunu yaptı ki böylece? Yani şimdi Mevla ne iş almış? Hayır muhtemelen. Dinin neyden o? Oradaki ne? İnsan kâv anlamına geliyor orada böylece. Yani hiçbir ilgisi yok bunlara. İlgisi yok bunlara böylece. Nedir tasavvuf? Hatta tasavvuf böyle riyazet, yani yalnızlık, çile çekme, halktan kopma, kendini zikrullah erme, hatta dilini kapayarak böyle kalbi zikrullah'dır tasavvuf. Yani kalbin çalıştırılmasıdır böyle. Yani kalbin çalıştırılması budur aslında bu şekilde. İşte yani günümüzde din böyle yozlaştırılmaya çalışıyor din böyle. Din yozlaştırmaya çalışıyor dinimiz. Yani başka yönlere, başka mecralara sürüklemeye çalışıyor dinimiz böyle. Din adı altında efendim, özel toplantılar, konferanslar, şunlar, bunlar efendim, tasavvuf musikisinden böyle parçalar, şunlar, bunlar. Yani din, İslam tamamen sosyalaştırılmaya çalışıyor böyle. Aslını getirmeye çalışıyor böyle şey. Hristiyanlar böyle kaybı, Hristiyan gitti işte böyle, Hristiyanlar böyle gitti muhtemelen böyle şey. Yani din tam korunmazsa, din Allah korusun, kaybolur, aslı gider muhtemelen bir şekilde böyle. Peki tabi ne yapmamız gerekiyor? İşte ilk okulum ayet-i kerimeye sıra geliyor şimdi, oraya döneceğim muhteremler. Ne buyurdu Meryem orada bizlere? Maruf-ı emir, münker-i nehy. Oraya geleceğim. İşte oraya geliyor. Yani dönüp dolaşacağız, oraya geleceğiz. Neydi ayet-i kerime? Ekim-i salâ, önce kendi namazını güzel kıl. İhlasla, samimiyetle, el bağlayarak, kıble yönelerek, Allah sorduğunun bilinciyle namazını kılacak böyle. Ağır namazı kıl. Ondan sonra emr-i maruf. İslam'ın özellikleri, İslam olan şeyi anlatmak. Anlatmak bunları insanlara. Ve münkerden nehyetmek. Anil münker. Yani kötülüğü yasaklamak bunları da. Bunları da söylemek gerekiyor. İnsan bunları bildirmek gerekiyor. Yani zavallı Müslüman kardeşlerimiz muhteremler. Tabii dini eserler okunmuyor. Okunmuyor bunlar. Okunmayınca da kulaktan duyma. Tabi bu ne oluyor? Yalan yanlış, yalan yanlış şeyler, doldurma kulağını duyma şeyler böyle. Diye aslında kaybediyor, Allah korusun. Bu tehlikelidir. Neden tehlikeli muhteremler? İşte acı olan burası. Tehlikeli burası, acı olan burası. İslam dini son din. Hak dini son din. Kur'an son ilahi kitap. Hazreti Muhammed Aleyhisselam son peygamber. Eğer son olan bu din yaşanmazsa, din aslını yitirirse, dine bile karıştırırsa din, Kur'an yaşanmazsa, Kur'an sapıtırılırsa, Peygamber'in sünneti kaldırılırsa, bidata konulursa ne olur? Dünyanın sonu olur işte muhtemelen. Kıyamet bu işte muhtemelen. Kıyamet böyle şey. Şimdi başka peygamber gelmeyecek, başka kitap gelmeyecek, yeryüzüne gelmeyecek. Allah'ın insanı niçin yarattı? Allah kulu etmemesi yaratılır böylece. Yolmazsa Allah korusun sonu kıyamet muhteremler. Acaba kıyamet yakın mı? Ne yapmamız gerekiyor? Bir bakalım çevreye bakmamız gerekiyor böyle. Kıyamet yakın mı değil mi? Onlar muhteremler böyle. Kur'an yaşanmıyorsa Kur'an ne diyor? Namaz var. Kur'an 80 küsurlu Kur'an geçiyor böyle. Ekim-i salâ. Namaz kıl, namaz kıl Mevlam. Tekrar buyuruyor Mevlam böyle şey. Camilere bakıyorum muhteremler. Mesela bir çevrede, köyde, mahallede, şurada bir çevrede böylece. Şöyle evlere bak, hele bloklara bak. Kaç tane var orada? Bir de sabah namazında cemaate bak. Kaç kişi var böyle? Yarım saat cemaat. 300-500 kişi var bloklarda. Kalabalık bir semt. Ama yarım saat cemaat var. İslam yaşanmıyor ki vakitlerinden efendim. İslam yaşanmıyor muhtemelen böylece. Mevlam örtün diyor. Allah örtün buyuruyor Mevlam buyuruyor. Kullil müminati. Mevlam buyuruyor. Haybim kadınlara söyle. Örtünsün Mevlam buyuruyor. Bakıyoruz. Allah örtün diyor. Kur'an örtün diyor. Resulullah örtünün diyor. Ama herkes açılsa çıkmıyor. Bu nedir? Bir nevi bir alarm. Alarm buyuruyor muhtemelen. Tehlike. Adana muhtemelen bu şekilde. Yani zavallı kendilerini çağdaş diyorlar. Halbuki orta çağda insan daha çıplak oturuyor. Daha çıplak oturuyor insanları. Daha çıplaktı böyle. Mekke müşrikleri, kadınları yani böyle. Yarışıp gezerlerdi böyle. Gelin teşhir ederlerdi. Hatta fuhuş serbestti böylece. Çok zamanlar insanların babası belli olmazdı bile. Hatta meşhur Velid bin Mugire vardır. Velid bin Mugire. Ebu Cehil'in dayısı oluyor kendisi de böyle. Velid bin Mugire. Denen kafir. Yaşlı kendisi. Mekke'nin de akıl hocası kendisi aynı zamanda. Ona şey danışırlardı. Deneyimli kişi, yaşlı kişi. Ama İslam düşmanı kendisi böyle. Peygamber düşmanı kendisi böyle. O kadar muazzam düşman kendisi. Nur suresi gelince onunla ilgili ayet-i kerime geldi orada. Ba'de zalike zenim geldi. Benim onu saydı böyle. Utullim adık zenim. Yani Rabbim onu özellikle saydı. Yani kötülük saydı. En sonunda zenim. Nedir zenim? Soyu belli olmayan kişi anlamına geliyor. Velid bin Mugire çok akıllıymış. İleri görüşlü. Her şeyi kendisine var. İman nasıl yok tabi böylece. Bu ayet-i kerimeye geldiği zaman düşünüyor. Her kötülüğü kendisi olduğunu görüyor böylece. Tutuyor. Ama sonunda bir kelime zenim. Soyu belli değil, soyusuz soyu belli değil ama. Allah Allah. Benim babam Mugire. Herkes bunu biliyorlar. Muhammed'in Rabbisi nasıl bunu bildirmiş bu şekilde? Ama Muhammed'in Rabbisi ne indirmişse hep tuttu bunlar. Acaba tutar mı acaba bu da bak. Şimdi kuşuya geliyor şimdi bu. Koşu eve gidiyor. Anne benim babam kim? Ya nereden çıktı oğlum bu? Anne benim babam kim bana söyle. Yarın bugün işte. Çekil kılıcını. Anne vallahi seni burada keserim doğrarım. Bana doğru babam kim bana söyle bana. Ya oğlum işte bugün hayır değil. Muhammed'in Rabbisi bugün ayet-i kerime indirmiş. Bana hakkında zenim de ayet-i kerime geldi bak. Zenim diye. Benim soyum kim? Benim babam kim? Ya doğru söyle ya seni burada keseceğim bıçak kılıçla. Annesi oğlum o zaman söyleyin dedi. Böyle. Oğlum baban Mugire çok ama çok aşırı zengindi baban Mugire. Ama çocuğu olmuyordu. Öldüğü zaman o zaman kadın hak tanımıyordu Araplar, müşrikler. Bütün mal başına kalmasın diye bir gün yemeğe misafir geldi. Ben onunla beraber yattım, onunla hamile kaldım. Senin babam meşhurdu. Bak bu gerçeği gördü. İmana geldi mi? Gene gelemeden muhtemelen böyle. Yine kafada gitti kendisi bu şekilde. Yani demek istediğimi burada şuradan gidip bu noktaya girdik. O çağda, orta çağda kadınlar daha çıplaktı. Cinsel özgürlük o zaman daha fazla vardı böyle şey. Yani çağdaşlık o zaman da vardı onlar. Çıplak olarak vardı böyle şey. Nedir ya aslında çağdaşlık? Örtülme muhtemelen. Örtülme böyle. Hayal böyle değil mi? Hayal perdesi gerekiyor. İnşallah yalnız peygamberin bir müjdesi de var muhteremler. Kıyamete kadar bir taife bulunacak. Yani Allah'ın böyle sevgili kulları bulunacaklar ki bunu İslam için çalışacaklar. Kıyamet kopuncaya kadar böylece. Allah dua edelim. Allah bir onu da etsin inşallah. İlla Fatiha.